मदन गोपालं वृंदारण्य पुरंदरं श्री गोविंदं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकं वंदे मुकुंदमरविंददलायताक्षं कुंदेन्दुशंखदशनं शिशुगोपवेशं इंद्रादिदेवगणवंदितपादपीठं वृंदावनालयमहं वसुदेवसूनुं नवजलधरवरणं चंपकोद्भासिकरणं विकसितनलिनाशयं विस्फुरन्मंदहासयं कनकरुचिदुकूलं चारुवर्हावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीतांबरादरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। अपने चल रहा है विषय हो ही राम को, ये आत्मनिवेदन भक्ति जो है ना, उसका स्वरूप है। अपने आप को भगवान के समर्पण करके भगवान का बन जाना, और भगवान का बन जाने के पश्चात उसके द्वारा जितने कर्म होते हैं वे सब के सब कर्म भगवान के होते हैं। मनुष्य जब तक विषयों के लिए लालायित रहता है तब तक उसके विषयाशक्ति रहती है, विषय कामना रहती है, और जब वो भगवान का बन जाता है तो स्वाभाविक भगवान का काम उसका काम बन जाता है। फिर उसके द्वारा जितने काम होते हैं वो सब भगवान के लिए होते हैं। जैसे किसी ईमानदार और बुद्धिमान मैनेजर के फर्म के लिए होने वाले सारे काम अपने लिए नहीं होते, फर्म के लिए होते। अपने यहां इसका सबसे बड़ा उदाहरण है पतिव्रता स्त्री का। पतिव्रता स्त्री के जितने काम होते हैं वो उठने से लेकर के सोने तक, खाना पीना सब जितने व्यापार उसके हैं वो सारे के सारे पति के लिए होते हैं। क्यों? कि वो पति को अपना आत्मनिवेदन कर चुकी है, पति की बन चुकी है। इसी प्रकार जो मनुष्य भगवान का बन जाता है उसका अपना काम नहीं रहता, अपना काम वो कर नहीं सकता, स्वाभाविक सारा काम उसको सौंप दिया। अपना मन, अपनी बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा होने वाले सारे कामों पर उसका आधिपत्य कर दिया, नहीं तो हुआ कैसे? उसका मन अपने पास रख लिया, बुद्धि अपने पास रख ली, अपने कर्म करने की शक्ति अपने पास रख ली, इंद्रियां अपने पास रख ली, तो उनके पूरे बने नहीं। श्री अरविंद ने तो यहाँ तक लिखा है, बड़ी सुंदर बात लिखी है। वो लिखते हैं कि अहंकार को भी अगर हम बचा रखते हैं अपने पास, अर्पण करने वाला अहंकार हमने सरेंडर कर दिया। अभी सरेंडर करने वाला जो अपना एक अधिक ये अभिमान है, हमने अपने को समर्पण किया, ये समर्पकपन की जो अहंता है ये अपने पास रख ली तो पूरा समर्पण नहीं हुआ। समर्पण करने वाले हम हैं अलग, हमने समर्पण किया अपने को, पर किया हमने ना, तो समर्पण करने वाली जो एक अहंकार की वृत्ति है उस वृत्ति को हमने सुरक्षित रख लिया। तो अपने पास अगर कुछ भी हम रख लेते हैं तो उतने अंश में हम उनके नहीं होते, उतना अंश हमने बचा के रख लिया। इसीलिए फिर हमारे द्वारा होने वाले सारे काम उनके नहीं होते, कुछ न कुछ कोई न कोई काम हम अपना करते हैं। गीता में भगवान ने कहा मत कर्म करते, वो केवल मेरा ही कर्म करता, उसके लिए अपना कर्म रहता नहीं। जैसे देशभक्त की परिभाषा यह है, अरविंद ने की देशभक्त की बड़ी सुंदर परिभाषा, ये उनका एक पत्र निकलता था उसका नाम था धर्म, ये 1908 के बाद है कलकत्ते में, उसका नाम था धर्म, निकलता था एक बंगला में, एक अंग्रेजी में निकलता था कर्मयोगिन। उस धर्म में उन्होंने व्याख्या की थी देशभक्ति की, तो उन्होंने लिखा था कि देशात्म बोध का नाम देशभक्ति है, देश मैं हूँ, इस प्रकार का जिसके निश्चय हो जाए उस निश्चय का नाम देशभक्ति है। तो ये निश्चय होने पर क्या होगा कि उसके और देश के अंदर जो भेद था वो मिट गया, देश वो है और वो देश है, देश के स्वार्थ में और उसके स्वार्थ में कहीं अब आपस में द्वंद नहीं होता, अलग स्वार्थ उसका नहीं रहा, देश का स्वार्थ ही उसका स्वार्थ, देश की हानि उसकी हानि, देश का लाभ उसका लाभ, देश का पतन उसका पतन, देश का उत्थान उसका उत्थान, माने देश के साथ वो घुल मिलकर एक हो गया। तो अब उसके द्वारा जो कर्म होते हैं वो खाता है तो देश की सेवा के लिए, सोता है तो फिर ताजगी पैदा करके सेवा करेगा उस सेवा के लिए, उसका खाना पीना सोना उठना अपने शरीर का व्यापार भी सारा का सारा देश के लिए होता है। तो इसी प्रकार से ये गीता में बड़ी सुंदर बात कही भगवान ने कि अपना तुम जो कुछ काम करते हो उसी काम के द्वारा और घर में बैठे हुए दिन भर भगवान की पूजा कर सकते हो। इस प्रकार का एक भगवान का स्वरूप आवश्यक है कि जिस भगवान की सब जगह उपलब्धि हो, केवल मंदिर में मिले, मस्जिद में मिले, गिरजे में मिले, ऐसा नहीं, जो सब जगह मिले और रात को दिन को सवेरे जब चाहो तब मिले और सबको मिले, और जिसकी पूजा के लिए किसी बाहर की चीज की जरूरत हो नहीं, जिसके पास जो हो उसी से पूजा कर ले, तो ऐसा भगवान कौन सा। तो गीता में इस भगवान को बताया, यत प्रवृत्तिर भूतानां और येन सर्वमिदं ततम स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिं विन्दति मानव। आधे श्लोक में तो ये बताया भगवान का रूप, और चौथाई श्लोक में बताई पूजा की विधि, और चौथाई श्लोक में बताया उसका फल। तो आधे में क्या रूप बताया गया, तब प्रवृत्तिर भूतानां, जिससे इस सारे जगत के सारे जीव निकले, सारे जगत के सारे जीव जिससे निकले, और ये सर्व विदम ततम, और ये सारा जगत जिसके द्वारा व्याप्त है, जो सब में फैला हुआ है, जिससे सब निकले और जो सब में फैला हुआ, अब यहाँ ये आ गया कि वो सब जगह है, सब समय है, सबके लिए है, सब समय है, सबके लिए है और सब जगह है। तो उस भगवान की पूजा कैसे करें, उसके लिए पूजा के फूल सामग्री नैवेद्य क्या हो। तो कहा स्वकर्मणा, जिसका जो काम उस काम के द्वारा इस भगवान की पूजा करे। हम सो रहे हैं और सोना यदि हमारा उस पूजा के लिए है तो पूजा हो रही है, हम खा रहे हैं पूजा उसकी हो रही है, हम ग्राहक को माल बेच रहे हैं दुकानदार हैं तो पूजा उसकी हो रही है, डॉक्टर किसी रोगी को देख रहा है पूजा उसकी हो रही है, हर अपने अपने कर्म के द्वारा सब उसकी पूजा कर सकते हैं। और उसका फल क्या होता है, का सिद्धिं विन्दति मानव, मनुष्य को जीवन में जो परम सफलता है, जो उसे चाहिए प्राप्त करना सिद्धि, वो मिल जाती है। तो कितनी सुंदर बात, कहीं जाना न पड़े, कुछ करना न पड़े, कुछ बदलना न पड़े, घर बैठे और एक दो घंटे के लिए मंदिर में जाके नहीं, दिन भरे पूजा और दिन भर भगवान के दर्शन और दिन भर भगवान की अर्चना, पर उसमें चीज वो एक ही है, जो भगवान का नहीं बन जाएगा वो ये पूजा नहीं कर सकेगा, वो पूजा नहीं कर सकेगा। वो तो फिर कहीं अपने लिए करेगा, कहीं दूसरे के लिए करेगा, कहीं क्रोध के लिए, कहीं काम के लिए, कहीं लोभ के लिए, कहीं मान के लिए, कहीं अपनी कीर्ति के लिए, कहीं धन के लिए, कहीं बैर पालने के लिए ही उसकी जो क्रियाएं होंगी वो दूसरों के लिए होगी, भगवान के लिए नहीं होगी। तो भगवान के लिए कर्म कौन करता है? जो भगवान का हो गया तो उसका फिर जो कुछ कर्म है, खाना पीना सोना ये सब, और फिर उसमें एक विशेषता क्या आ जाएगी, ये बहुत समझने की बात है, बड़ी सीधी चीज है। वो जब काम के लिए, क्रोध के लिए, लोभ के लिए, मोह के लिए, वासना के लिए नहीं करेगा ना, तो इन कारणों से होने वाले जो दोष हैं उसमें नहीं आएंगे स्वाभाविक। वो फिर स्वाद के लिए, शक्ति के लिए नहीं खाएगा, वो खाएगा सेवा के लिए। अब सेवा के उपयुक्त जो कुछ भोजन होगा उसका कोई नाम नहीं है, जो सेवा का उपयुक्त हो। इसीलिए गीता में बड़ी सुंदर बात कही है, गीता ने किसी वस्तु का नाम नहीं लिया, परिमाण बताया और केवल भाव बताया। तो सात्विक भोजन करे, सात्विक भोजन में कौन कौन सी चीज है यही बताया, सात्विकता का नाम बना दिया, बस ये चीजें जो है ये सात्विक है। और करे कितना भोजन करे, कैसे करे, तो कहा युक्त आहार विहार से, युक्त चेष्ट से, कर्मसु युक्त सपना बोध से, जिसको जितनी जरूरत हो, जिसके लिए जितना जरूरी हो उतना करे। ये सबके लिए एक बात आ गई। तो वो फिर भोजन करेगा, कपड़े पहनेगा, कपड़े वो शौकीनी के लिए नहीं पहनेगा। कल जो अपने बात हुई थी ना, एक आदमी शौकीनी के लिए दूसरों को अपना सौंदर्य दिखाने के लिए कपड़ा पहनता है, वो भगवान की पूजा नहीं करता उन कपड़े पहन करके। वो तो किसी न किसी के मन को अपनी तरफ खींचना चाहता है। ये प्रत्येक श्रृंगार में, प्रत्येक सजावट में ये छिपी भावना रहती है आदमी के मन में, ये सजावट क्यों करे, इसीलिए करता है कि कोई दूसरा उसको देख करके उसकी तरफ खींचे और वो कहीं बुरा न भद्दा न दिखे, सुंदर दिखे। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि असुंदर जान बूझ करके अपने को दिखावे, वो भी लोगों खींचने के लिए होता है, वो तो नियत देखी जाती है। पागल बन जाए एक आदमी, लोग इकट्ठे हो जाए, बकने लगे लोग इकट्ठे हो जाए, टाट पहन के बैठ जाए लोग इकट्ठे हो जाए, तो ये नहीं, असल में नियत देखी जाती है। लेकिन जहां जहां पर हम भगवान के लिए काम करते हैं वहां वहां पर नियत शुद्ध होती है। ये नहीं होता कि लोग हमको देख के हमको पूजें, हमारी बात को मान करके केवल, और हम ही को अपना गुरु मान लें, ऊंचा मान लें, हमारी तरफ खींच करके और हमें अमुक लाभ दे दें। लाभ माने केवल रुपयों का लाभ नहीं होता है। सबसे बड़ा मनुष्य जो है वो क्या लेता है, वो दूसरों के मन ले लेता है, ये सबसे बड़ा ये ग्रहण है। तो इसीलिए भगवान का एक नाम है मनमोहन चित्त चोर। भाई जितने और लोग हैं वो वस्तुओं को चुराते हैं, किसी की चीज ले लेते हैं तो चीज फिर आ जाती है, और चीज का एक कीमत होती है बंधी हुई, पर मन की कोई कीमत नहीं, और मन जहाँ गया फिर नहीं लौट करके आता। वो ब्रज के एक भक्त ने तो एक पद गाया बड़ा सुंदर, उलाहना दिया आंखों से, नैनो रे चित चोर बताओ, तुमरे असत गयो धन मेरो, कहूं तो था लगाओ। आंखों से कहा, बड़ी सुंदर प्रेक्षा है कि आंखें, तुम तो पहरेदार हो, आंखों का काम देखना है ना, तुम पहरेदार हो, तुम्हारे पहरे में तुम्हारे देखते देखते और हमारे मन को कुछ चुरा के ले गया है, कहीं तो पता लगाओ, कौन ले गया, कैसे ले गया, कहाँ गया, कब ले गया, बताओ। अंत में कहा कि नारायण मुझे वस्तु न चाहिए, लेने हार दिखाओ। भाई चीज गई सो गई, पर कौन ले गया वो दिखा दो, बस लेने ले जाने वाले को दिखा दो, कोई ले जाए। तो दूसरे के चित्त पर अधिकार कर ले कोई अपने स्वार्थ के लिए, अपनी कामना पूर्ण करने के लिए, अपनी पूजा के लिए, तो चाहे वो करे धर्म के नाम पर, अध्यात्म के नाम पर, सेवा के नाम पर, उसके कल्याण के नाम पर, तो उसने बहुत बड़ी चीज ले ली है दूसरों की, उसका बदला वो देगा या नहीं, और या वो लेने में उसने बेईमानी की है या नहीं, ये कोई नहीं जानता, भगवान जानते हैं। लेकिन यहाँ यदि वो इसलिए साधु बनता है, भक्त बनता है, ज्ञानी बनता है, बोलता है, कीर्तन करता है, नाचता है और महात्मापन की बात करता है, इसलिए अगर करता है तो वो भगवान की पूजा नहीं करता, भगवान का उपदेश करता हुआ भी, भगवान का उपदेश करता हुआ भी भगवान की पूजा वो नहीं करता। वो अपनी कामना की पूर्ति के लिए वो एक साधन कर रहा है, पूजा नहीं करता। इसलिए मनुष्य को निरंतर देखना, जो बुद्धिमान है, जो साधना करना चाहते हैं और जो इसी जीवन में रह करके और जीवन से अलग हो जाना चाहते हैं, अलग होकर अलग नहीं होते और अंदर रहकर अलग हो सकते हैं। पद्म पत्र निवाम भसा कहा गीता में, जैसे कमल का पत्ता जल में रहता है, जल इसके चिपटता नहीं, लगे भले ही जल उसके, पर जल इसके चिपट नहीं जाता। इसी प्रकार कि भगवान का हो जाए तो फिर उसके जगत चिपटता नहीं, जगत नहीं चिपटता, वो भगवान का हो गया। भगवान का होने के बाद उसके लिए जो कर्म होंगे, उस सारे कर्म भगवान की पूजा, और भगवान की पूजा का अर्थ यही है कि सारे जगत के हित के लिए उसके द्वारा कर्म होंगे। किसी का बुरा उसके द्वारा वैसे नहीं हो सकता जैसे अमृत के द्वारा कोई मर नहीं सकता। ये तिलक महाराज ने ये गीता रहस्य में इस बात को खोला है कि संत की, संत वही है वास्तविक, कि जिस संत की क्रिया से किसी का अहित नहीं होता वो संत है, और जो अपनी क्रिया से, चेष्टा से किसी दूसरे का बुरा कर देता है वो संत नहीं है। उसके मन में कुछ और चीज थी, उस और चीज को लेकर उसने वो काम किया जिसका फल उसके लिए, दूसरे के लिए बुरा हुआ, तो उसके अपने लिए बुरा होगा ही, ये निश्चित बात है। ये कल अपने बात हुई थी ना, कि जो आदमी ये समझता है कि मैं दूसरे का बुरा करके अपना भला कर लूंगा, वो बहुत बड़े अंधकार में है। जिस कर्म से दूसरे का बुरा होगा उससे अपना भला होगा ही नहीं, और जिस कर्म से दूसरे का भला होगा उससे अपना बुरा होगा ही नहीं, ये सिद्धांत मान लेना चाहिए। इसलिए कहीं बुरा करने के मन में भी आवे ये सोचना चाहिए कि बुरा तो हम कर सकेंगे नहीं, हम बुरे जरूर हो जाएंगे, उसका बुरा करना तो हमारे हाथ नहीं है, वो तो उसके कर्म के हाथ है और नियंत्रण करने वाले भगवान के हाथ है, हम बुरा करने जाकर अपना बुरा अवश्य कर लेंगे। तो इसलिए जो भगवान का हो जाता है उसके सारे कर्म अपने आप भगवान के होते हैं, उसका खाना पीना, सोना उठना बैठना, तो यही भक्त की परिभाषा की है भगवान ने। उन्होंने कहा कि भी मत कर्म कृत और मत परम मत भक्त संग वर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यह समामेति पांडव, पांच चीज बताई भगवान ने कि वो मेरा ही कर्म करता है, वो मेरे ही परायण है, वो मेरा ही भक्त है, उसकी कहीं किसी कर्म में या फल में आसक्ति नहीं है, मन फंसा नहीं है, और कोई जीव का वो किसी का कभी बैर नहीं करता। ये पांच बात, ये पांच बात जिसमें है उसके सारे कर्म भगवान की पूजा बन जाते हैं। तो घर में बैठ करके आदमी काम करे और दिन भर भगवान की पूजा करे, तो फिर ये अलग पूजा न करे, बोले नहीं ये भी करे। ये क्यों करे? इस पूजा की सिद्धि के लिए। भाई दिन कुछ हम खुराक ले लेते हैं ना, कुछ खा लेते हैं, दिन भर नहीं खाते पर दो वक्त खा लेते हैं, तो खाए हुए का रस बनता है, वो पुष्टि देता है, दिन भर हमारे शरीर में काम करने की ताकत रहती है, ताजगी रहती है, काम करते हैं। इसलिए रोज एकांत में, गांधी जी कहा करते थे कि हम प्रार्थना क्यों करते हैं, दोनों वक्त प्रार्थना करते हैं, क्यों करते हैं? उन्होंने बताया इसलिए करते हैं कि दिन भर हम भगवान को न भूलकर भगवान की सेवा के लिए काम करते रहे, हमें याद रहे, उनके दरबार में दोनों वक्त हाजिर हो जाएं, हाजिर होकर के उनको अपना दिन भर का काम निवेदन कर दें, मालिक के सामने रख दें कि आज हमने दिन में ये किया, ये बुराई की, ये भलाई की, तो महाराज आज बुराई ज्यादा हो गई, आप शक्ति दीजिए, आप बल दीजिए जिससे कल बुराई न हो। लेखा जोखा रोज अपना बैलेंस शीट देख ले, रात को सोते वक्त रोज देख ले कि आज क्या कमाया क्या खोया। अगर हमारे द्वारा अपराध अधिक हुए हैं तो हम आज का दिन हमारे लिए बुरा हुआ, कल नहीं होगा। तो भगवान से प्रार्थना करें, दोनों वक्त भगवान के सामने हाजिर होकर के और दिन भर भगवान को न भूलकर भगवान की सेवा के लिए काम करने का बल मांग ले, शक्ति मांग ले, दृष्टि मांग ले, ज्ञान मांग ले। इसलिए एकांत में भजन करने की जरूर आवश्यकता है, पर वो अगर एकांत में भजन तो हो उतनी देर, और दिन भर उसका विरोधी काम हो तो ये साधना का मार्ग ठीक नहीं। दिन भर उसकी अनुकूल, उसी के अनुकूल काम करता है, घंटे भर तो मालिक के पास बैठे, उससे सीखे क्या करें क्या न करें, हिदायत ले उससे, आदेश प्राप्त करे उसका, और फिर दिन भर उसके आदेश के अनुसार अलग रह करके काम करे, उसी का काम करे। अगर ये मनुष्य में, हम लोगों में क्या होता है, साधना में होता क्या है, साधना जो हमारी पनपती नहीं, पुष्ट नहीं होती और बलवती होकर फल नहीं देती, इसका कारण क्या है? घंटे आज घंटे तो हम अलग बैठते हैं और 23.5 घंटे उसके विपरीत काम करते हैं। मने कोई आदमी घड़ी आज घड़ी तो उलझी हुई गांठ को सुलझाने में लगाए और दिन भर गांठ को उलझाता रहे, तो घड़ी आज घड़ी उसके सुलझाने से सुलझेगी कैसे? वो दिन भर जो उलझा रहा है, दिन भर जो उलझा रहा है, तो हम घड़ी आज घड़ी तो भगवान के अनुकूल रहकर प्रार्थना करें और दिन भर भगवान के प्रतिकूल कार्य करें तो हमारा बंधन छूटेगा कैसे? तो चाहे हम दिन भर में बहुत लगन से न कर सकें, पर कम से कम ख्याल तो रखें कि कोई कर्म हमारा उस विरोधी न हो जाए। तद विरोधी उदासीनता, ये सूत्र है नारद जी का, कि भगवान के विरोधी काम में उदासीन रहे, उसमें उत्साह न दिखावे, नोत्साही भवति, भगवान के विरोधी कार्य में उत्साह न दिखावे, उसमें मन में उमंग न लावे कि ये काम करना है, उदासीन रहे, अलग रहे, बचा रहे उससे। तो एक नियम है, मनुष्य जिस काम में करता है, जैसे वातावरण में रहता है, उसी प्रकार की सामग्री साधन उसको उसके पास जुट जाते हैं, और मनुष्य यदि उससे अलग हो जाएगा तो कुछ दिन तक तो पहले की सामग्रियां उसके पीछे पीछे आएंगी, पर वो देखेंगी कि इससे हमारा मेल नहीं खाता तो अपने आप आना बंद कर देंगे। एक आदमी मान लीजिए कि रोज ताश खेलता है और ताश के शौकीन उसके पास आते हैं रोज, अब वो ताश खेलना छोड़ करके उस समय वो कोई पुस्तक पढ़ने लगे, एक दो दिन लोग आएंगे, चार दिन आएंगे, उससे कहेंगे अरे यार क्या पुस्तक लेके बैठ गए हो, आओ ना खेलें। पर वो अगर दो चार दिन डर रहा न उसने योग दिया तो लोग समझ लेंगे कि ये अब हमारे काम का, हमारी गोष्ठी कर रहा नहीं, इससे अलग चलो। स्वाभाविक बात है, ये लोग कोई नहीं पकड़ते हैं, लोगों को तो हमने पकड़ रखा है, जगत ने नहीं पकड़ रखा हमको, जगत को हमने पकड़ रखा है। कहते हम ये हैं, दूसरों पर उलाहना देते, क्या करें लोग नहीं मानते, घर वाले नहीं मानते, संसार नहीं मानता, संसार सब माना हुआ है, हमारा ही मन नहीं मानता। अपन को आप नहीं बिसर्यो, जैसे स्वान कांच मंदिर में भ्रम भ्रम भू से मर्यो, अपन को आप नहीं बिसर्यो। सूरदास ने कहा कि कोई कांच महल था, दर्पण का महल बना हुआ था, उसमें कुत्ता जा घुसा, अब कुत्ते वो जिधर देखता है उधर कुत्ते दिखते हैं उसको अंदर, वो भूखता वो भूखते हुए दिखते हैं, अपनी आवाज अपनी सुनाई देती है, वो देखता है कुत्ते अंदर वाले भूख रहे हैं। तो ये क्या उस मकान ने उसको उसको पकड़ा है, उसकी मूर्खता ने उसको पकड़ लिया है। आज और उदाहरण दिया एक सूरदास नलिनी के सुबटा कहीं कौने जकरे। एक डोका ये था छान में पोला घुसा हुआ, उस पर जाके सुआ बैठ गया, बैठते उलट गया वो, तो सुए ने अपने पंजों से उसको पकड़ लिया और कहता है मुझे छोड़ता नहीं, मैं उड़ू कैसे, गिर जाऊंगा मैं तो। अब बताइए उसको किसने पकड़ रखा है। इसी प्रकार से हम जगत में जकड़े हुए हैं, जकड़ा किसी ने नहीं, पर हम यदि छोड़ने के लिए तैयार हो जाए जगत छोड़ देगा। ये घर वाले छोड़ देंगे, आप निकम्मे बन जाइए, मैं नहीं कहता आप निकम्मे बनिए, बनने के बाद कोई से नहीं कहता, मैं कहता हूँ सब घर की सेवा करिए, अपनी सेवा के द्वारा सबको संतुष्ट करिए, सबको भगवान मानकर सबका उपकार करिए। परंतु ये एक मनोवैज्ञानिक चीज है, आप अगर बेकाम के हो जाइए किसी के लिए, आपके साथ उनका संबंध अपने आप घट जाएगा, अपने आप। स्वाभाविक बात है, आप काम करते हैं और आप दवा हुआ देना बंद कर दीजिए, न तो रोगी फिर आएंगे और न आपको ये अस्पताल वाले रखेंगे, बोले डॉक्टर साहब का दिमाग खराब हो गया, आप दूसरा बुलाओ। बताओ चैतन्य महाप्रभु की बड़ी सुंदर गाथा आती है, वो थे न्याय के पंडित। न्याय जो है ये बहुत कड़ा शास्त्र है हमारे यहाँ दर्शनों में, न्याय दर्शन। तो न्याय के लिए तीन स्थान थे, उसमें सबसे पहला स्थान था मिथिला, मिथिला न्याय में बड़ा प्रधान, मिथिला के बाद काशी, और तीसरा फिर हो गया नदिया नवद्वीप। तो नवद्वीप में फिर न्याय का एक बड़ा केंद्र हो गया, उस केंद्र में सबसे बड़े अध्यापक जो थे वो निमाई पंडित थे, ये चैतन्य, उनका नाम पहले निमाई था, बड़े प्रकांड पंडित ये। तो इनके पास दूर दूर से रेल नहीं थी उस समय कि भाई बनारस यूनिवर्सिटी में यहाँ से लोग जाएं, ऐसे जाते थे उस समय, नालंदा कॉलेज था ये था। तो इनके पास दूर दूर से सैकड़ों कोसों से विद्वान पढ़ने आते थे, विद्वान बड़े बड़े विद्वान। ये गया जी गए, गया जी से लौटे तो ये पलट करके आ गए। अब न्याय के पंडित ये रहे नहीं, पंडित न्याय के थे। अब ये अब विद्यार्थियों का सब जमघट लगा, गुरु जी आ गए, गुरु जी आ गए, गुरु जी आ गए, सब पढ़ने को आगे बैठे। अब गुरु जी कुछ देर तो बैठे रहे चुपचाप, पढ़ाने लगे तो वो न्याय के सूत्र तो नहीं निकले मुंह से, और कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम, राम राघव राम राघव राम राघव रक्षमाम, ये बोलने लगे। पंडितों ने कहा महाराज हमें आप शिक्षा दीजिए, संस्था दीजिए। हैं, बोले क्या क्या कहा, बोले हमको आप पढ़ाइए। तो बोले पढ़ाई तो रहे हैं, पढ़ो, यही तो पढ़ना है। अब बेचारे वो दंग रह गए, उनके गुरु थे बूढ़े पंडित, उनके पास पहुंचे वो। उन्होंने कहा महाराज हम तो बड़ी दूर दूर से आए हुए पंडित और इनके पास पढ़ते थे हम, और ये क्या हो गया मालूम नहीं इनको, तो ये तो अब दूसरी चीज बोलते हैं। तो कहा भाई अच्छा बुलाएंगे, तो उनको बुलाया। गुरु में बड़ी श्रद्धा थी, प्रणाम किया, महाराज क्या आज्ञा है। बोले तुम ये क्या करते हो, तुम्हारे पास इतने लोग पढ़ने को आते हैं और तुम उनको नहीं पढ़ाते, क्या करते। बोले महाराज आज ध्यान रखूंगा, हाथ जोड़ करके आ गए, ध्यान भी रखा, पर ध्यान तो उनका चला गया, वो दूसरी जगत में आ पहुंचे। फिर वही चीज तीन चार दिन ये रहा, आखिर वो पंडित हार गए अपना, उन्होंने कहा दूसरे विद्यार्थी दूसरे आचार्य को ढूंढो, अभियान ही रहे। तो जैसे ही आचार्य के बाद, इसी प्रकार से जगत में जब तक हम किसी के काम के हैं तब तक हम उसके प्रिय हैं, और प्रिय न बन के भी हमें तो काम का रहना चाहिए। इसका मतलब मैं नहीं कि ये नहीं कहता कि हम सबके लिए बेकाम हो जाएं, काम के रहिए सबके, अपने काम के मत रहिए, सबका काम करिए अपना नहीं, और सबके काम को अपना काम मान लीजिए। तो ये बड़ी सुंदर बात है, लेकिन ये नियम यही है, ये मनोवैज्ञानिक तत्व है कि जगत में संबंध वहीं तक निकट का रहता है जहां तक उसके द्वारा हमें कुछ मिलता है। मिलना बंद हो जाए उसके बाद जो रहता है वो संतों का रहता है, प्रेमियों का रहता है, जगत के लोगों का नहीं रहता, वो अलग चीज है। फिर वो तो करते ही, वो न करने वाले का करते। तीन तरह के वो श्री कृष्ण से पूछा गोपांगनाओं ने कि महाराज, एक तो वो हैं जो भला करने वाले का भला करते, एक वो है जो भला करने वाले का ही भला नहीं करते, और एक वो है जो भला न करने वाले के भला करते हैं। ये तीन बताया उन्होंने। तो भला करने वाले का भला करे, ये तो लेन देन है भाई, हमने आपका काम किया, आपने हमारा काम कर दिया। और भला न करने वाले का भला करने वाले का भी भला न करे, तो कहा ये लोग तो या तो कोई ऐसे महापुरुष हैं जिनको जगत से संबंध नहीं, और यह ये नालायक हैं, कृतज्ञ हैं जो सबका लेते हैं बदले में देते नहीं, और भला न करने पर भी जो जो भला करें, ये प्रेमी है, स्नेही है, माता पिता हैं, घर के हैं, ये लोग भला न करने पर ही भला करते। तो श्री कृष्ण से कहा कि फिर आप कौन से इनमें? दूसरी बात बीच में आ गई, उन्होंने कहा कि हम इन तीनों में नहीं हैं। तो बोले तुम आप क्या है? बोले हम तुम्हारे कर्जदार हैं, हम बदले में भला कर नहीं सकते, इतना तुम हमारा भला करती हो कि तुम्हारा भला हम कर नहीं सकते, हम तो कर्जदार हैं भाई। तो ये मैं बीच में दूसरी बात आगे कह ही रहा था कि संसार में संबंध जो है ये काम को लेकर के रहता है। तो यदि आपके अंदर कोई बुरी चीज हमारे अंदर है और बुरी चीज को लेकर के बुरा संघ हमको मिलता है, बुरा वातावरण मिलता है, हम अगर उस बुरी चीज को छोड़ दें तो धीरे धीरे बुरा संघ दूर हो जाएगा, बुरा वातावरण मिट जाएगा। हम जैसे हैं ऐसे लोग हमारे पास आने लगेंगे, फिर अपने आप हम जैसे होंगे वैसे ही वैसे समुदाय आने लगेगा। चोरों के पास चोर आते हैं, जुआरी के पास जुआरी आते हैं, संतों के पास संत आते हैं, महात्माओं के पास महात्मा आते हैं, ये नियम है। अपने आप आकर्षण होता सजातीय का, विजातीय को लोग नहीं चाहते, सजातीय को चाहते हैं स्वाभाविक, आजकल नहीं चाहते, दूसरी चीज है। तो ये अगर हम बुराई को छोड़ करके, जगत को छोड़ करके भगवान के हो जाएं, तो क्या होगा? जगत के जो लोग हैं उन लोगों का संग हमसे कम हो जाएगा, और जो त्यागी हैं, महात्मा हैं, जो जगत के न होकर भगवान के हैं, माने जगत से जो लेना चाहते हैं वो जगत के, और जगत को जो देना चाहते हैं वो जगत के नहीं हैं, उनको जगत ने नहीं बांध रखा है, वो तो जगत को देते हैं। इसलिए प्रेम करने में आपत्ति नहीं है, सेवा में आपत्ति नहीं है, मोह करने में आपत्ति है, ममता करने में आपत्ति है। तो जो भगवान का हो जाता है वो क्या करता है? वो फिर भगवान की सेवा करता, स्वकर्मणा तमभ्यर्थ सिद्धिम विन्दति मानव, वो अपने प्रत्येक कर्म के द्वारा दिन भर उसके सामने जो आता है उसकी वो सेवा करता। भाव अपना अपना रहेगा, अलग अलग, और भावों में बड़ा भेद हो सकता है, एक आदमी का स्वभाव दूसरा, एक स्वभाव दूसरा। हमें घटना याद है, ये सीआर दास थे ना, सुना ही होगा नाम आपने, चित्तरंजन दास, बंगाल के बड़े नेता, ये महाराज हमारा इनका बड़ा संग रहा, ये बड़े उदार थे, ऐसे उदार हमने बहुत कम लोग देखे हैं। इनको वो डुमराव केस में 4.5 लाख रुपए जिन मिले केस जीतने के बाद, और घर पहुंचे तो एक पैसा पास नहीं, 4.5 लाख रुपए सब के सब पहले से चेक लिख रखे थे, सबके दे करके फिर घर पहुंच गए, एक पैसा इनके पास। इतने बड़े उदार थे ये। तो एक बार गांधी जी ने इनसे कहा, गांधी जी ने कहा, वो बहुत ठीक कहा गांधी जी ने कहा, अपने दृष्टिकोण से दृष्टिकोण दृष्टिकोण अपना अलग अलग, दोनों ही अच्छे महापुरुष। गांधी ने कहा चित्तरंजन दास से कि दास बाबू, आपके तो जो आपका जो धन है ये व्यर्थ बहुत जाता है, आप ठीक समझ खर्च नहीं करते। तो चित्तरंजन दास ने उस बात पर ऐसा जवाब दिया हंस करके, उनने कहा कि बापू अगर आप खर्च करते मेरी जगह इस तरह से तो आपसे बरस जाता, पर मेरा तो एक एक पैसा भगवान की सेवा में लगता है। तो यही भेद है। उन्होंने कहा कि मैं तो एक एक पैसा ये सोच के देता हूँ कि भगवान के काम में लग रहा है, अब चाहे वो कुछ भी हो। तो ये दृष्टिकोण का भेद है, भाव में भेद नहीं है। वो भी सेवा करना चाहते हैं, वो भी सेवा करना चाहते हैं। तो भगवान की सेवा के लिए मन बन जाने पर फिर हमारा प्रत्येक कर्म भगवान की सेवा में विनियुक्त हो जाता है। विनियोग कर्म का विनियोग काहे में हो कि भगवान की सेवा में विनियोग हो। भगवान की सेवा में कर्म लगे तो कर्म होता है इंद्रियों से, कर्म होता है मन से, कर्म होता है शरीर से, कर्म होता है बुद्धि से। ये इनको कहते हैं करण। करण माने जिनके द्वारा काम हो उनको कहते हैं करण। तो करण दो प्रकार के, बाहर के करण और भीतर करण। भीतर वालों कहते हैं अंतकरण। अंतकरण माने भीतर काम करने के जो साधन हैं उनका नाम अंतकरण। उनके चार भेद हैं एक ही चीज के, मन चित्त बुद्धि अहंकार। हम जिस वृत्ति को लेकर के ये करें कि वो करें, ये है कि वो है, ये वो संकल्प विकल्प करते हैं, उस वृत्ति का नाम मन है। और जिस वृत्ति के द्वारा हम संकल्प विकल्प किए हुए विषय का चिंतन करते हैं देर तक, उस वृत्ति का नाम चित्त है। और जिस वृत्ति के द्वारा हम मीमांसा करते हैं, निश्चय करते हैं, उस वृत्ति का नाम बुद्धि है। और जिस वृत्ति के द्वारा हम ये मानते हैं कि हमने किया हम करेंगे, उस वृत्ति का नाम अहंकार है। ये मन चित्त बुद्धि अहंकार के भेद हैं। ये अंतकरण है। और बहिकरण जो हैं इनमें प्रधान पांच हैं। उनका नाम है ज्ञानेन्द्रियां। इंद्रिय शब्द से लोग भूल से शिष्टेन्द्रिय को मान लेते हैं, सो बात नहीं है। इंद्रियां, इंद्रियों का अर्थ है जो हमारे बाहर के काम करने में सहायता करे। तो वो पांच ज्ञानेन्द्रियां हैं। आंख देखती है, कान सुनता है, नाक सूंघता है, जीभ चखता है, और ये जो त्वक है चमड़ी स्पर्श करता है। तो पांच इंद्रियां ये हैं। और पांच इंद्रियां जो हैं वो कर्म इंद्रियां हैं। बोलने वाली एक कर्म इंद्रिय है। तो इस प्रकार से पांच कर्म इंद्रिय, पांच ज्ञानेन्द्रिय, ये इनका नाम है बहिकरण और अंतकरण। जितने भी हमारे द्वारा कर्म होते हैं, चेष्टा होती है, वो सब इन्हीं से होती है और किसी होती नहीं। तो ये चेष्टा अगर हम इनकी गुलामी में करते हैं तब तो ये चाहे सो हमसे करवा लेते हैं, और इनको गुलाम बना के करते हैं तब हमारी इच्छा अनुसार करते हैं। यहीं पर भेद होता है कि हम इन इंद्रियों के गुलाम हैं या भगवान के दास हैं। भगवान के दास का अर्थ क्या है कि हमारे इंद्रियों पर, हमारे मन पर, हमारी बुद्धि पर, हमारे चित्त पर, हमारे जीवन पर भगवान का अधिकार हो गया। अब वो सब के सब भगवान के काम में लगेंगे, उनके लिए अलग उनका काम नहीं रह गया। इसी का नाम अनन्य भक्ति है। इसी का नाम भगवान को देख करके भगवान के शरण में जाना है। और यही विवेक ज्ञान भी है। हम केवल भगवान को देखते हैं और सारी इंद्रियां भगवान के काम में लगी हुई है। आंख देखती है क्यों? इसलिए कि आंख देख करके अपने जीवन के लिए जो भगवान के लगाने वाली चीज है उसको चुन ले, उसको देख ले, उसको बार बार देखती रहे, जिससे उसी तरह का मन बने। एक आदमी बार बार किसी गंदे चित्र को देखता है और एक आदमी बार बार किसी त्यागी महात्मा के चित्र को देखता है। अब उनको देखने के साथ ही उनके अंग अवयव और उनका जीवन हमारे सामने आ जाता है और उसी प्रकार का हमारा मन बनने लगता है। हमारे यहाँ एक न्याय में कीट भृंग न्याय है। ये जो भ्रमरा होता है ये कीड़े को ले करके रख लेता है अपने पास और रख करके उसके चारों तरफ गुनगुनाता है, गुंजार करता है। गुंजार करने से उस ध्वनि के द्वारा उस कीड़े की वृत्ति धीरे धीरे बनती बनती भ्रमराकार बन जाती है और वो कीड़ा भ्रमर बन जाता है, उसके पास हो गया। समझे? तो ये इसी प्रकार से हमारा मन, हमारी इंद्रियां, हमारी बुद्धि जिस काम को करती रहती हैं, होते होते होता क्या है कि वो तदाकार होकर भगवत रूप हो जाती हैं, और फिर हमारे द्वारा जो कुछ भी होता है वो भगवान का स्वाभाविक कार्य होता है। और ये हम सब कर सकते हैं, इसमें कोई भी बहुत ज्यादा समझने की दरकार नहीं है। थोड़ी समझ में आ जाए बाद थोड़ी सावधानी रखे, पहले पहले जरा थोड़ा सा थोड़ी दिक्कत हो। क्यों दिक्कत होगी? दिक्कत होने का और कोई कारण नहीं है। हमने मिथ्या को सत्य मान रखा है, हमने भोगों में सुख मान रखा है। किसी आदमी ने हमारे सामने कह दिया साहब ये बड़े अच्छे आदमी हैं, इनमें बड़े गुण हैं और ये है। अब कुछ हुआ हवाला नहीं, हमारे मन ने उस तारीफ को सुन करके एक सुख माना। सुख माना तो ये प्रिया जागृत हो गई कि ये सुख मिलता रहे। फिर इस सुख के लिए हमारी चेष्टा होगी स्वाभाविक। इसीलिए कहा कि भाई ये इंद्रियों को सुख देने वाले जो शब्द हैं, इन शब्दों से बचो। जो सुख, जो इंद्रियों को, जो कान को संयम में करने वाला, पवित्र करने वाला शब्द है वो सुनो। अपनी बड़ाई मत सुनो, दूसरे की निंदा मत सुनो, भगवान की निंदा मत सुनो। इंद्रियों के भोगों को उत्तेजित करने वाले जो पदार्थ हैं उनकी बातें मत सुनो। इसमें अपना ही लाभ है, किसी पर एहसान नहीं। इसी प्रकार देखने की चीज, सूंघने की चीज, स्पर्श करने की चीज, ये बहुत जल्दी जरासे में मनुष्य के अंदर का पाप उभर जाता है। तो उसको दबाता रहे, उभरने न दे, निरंतर दबाता रहे। बाहरी क्रियाओं के द्वारा भी ऐसी क्रिया करे कि वो पास आ न सके। हरिदास महाराज थे ये चैतन्य महाप्रभु के शिष्य, उनके नियम था, वो नियम इसीलिए कि दूसरे काम में लगे हुए तो संसार को त्याग चुके थे। वो 300,000 भगवान के नाम का जप करते थे रात दिन में, जोर जोर से बोल बोल करके। इतिहास है ये। तो एक बार एक गांव में गए, वहां एक थे तो हिंदू ही, वो रामचंद्र खान काजी थे, वो हिंदू थे पर आधे मुसलमान थे वो। तो उन्होंने उनको डिगाना चाहा, तो एक वेश्या को ठीक किया और वेश्या को रात को उनके पास भेजा। वेश्या गई तो वो तो अपना नाम कीर्तन में लगे हुए, अब रात भर बिचारी बैठी रही वहां पर। उन्होंने उस तरफ एक बार देखा, फिर अपना नाम जपने लग गए। रात बीत गई, वो बैठी रही। अब सवेरे जब उठे तब बोले भाई हमको तो फुर्सत नहीं मिली, तो तुमसे कब बात करते, अब तो तुम जाओ। लौट गई बिचारी। फिर रात को आई तो यहां तो वही काम सामने, उसी काम में लगे हुए, दूसरे काम में नहीं। फिर रात भर बीती, वो कुछ तो उबी और कुछ उसका मन पलटा। रात भर, दो रात रही ना पवित्र वातावरण में, उसके मन पर संत के मिलन का असर हुआ, मन में पवित्र भाव आया। अपने कार्य पर कुछ ग्लानी हुई कि तुम क्या करने आई थी। फिर लौट गई, जब नहीं आई तो उस बुलाया रामचंद्र खान ने उसको कि भाई तुम दो दिन तक गई, आज क्यों नहीं जाती। कहा वो तो मेरी और दाखता ही नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। बोलने आज फिर जाओ। तो वो आई उसके कहने से, लेकिन आज आई वो मन में बड़ी पवित्र भावना को लेकर। आते से दूर से हाथ जोड़ लिए बैठ गई। वहां तो वही काम, रात बीती सवेरा हुआ तो वो फिर बोले बोले भाई आज तो फिर हमको तो फुर्सत नहीं मिली, फुर्सत नहीं मिली। तो वो चरणों में गिर गई, बोले भाई आपको तो फुर्सत नहीं मिली, पर मुझे एक मन में ऐसी चीज मेरे मन में पैदा हुई कि जरूर आपके पास कोई ऐसी चीज है जिसके सामने मैं तुच्छ हूं, कुछ नहीं। इसीलिए आप उस चीज में इतने संलग्न हो रहे हैं तो वो चीज मुझे मिल जाए। तो उन्होंने कहा भाई दो विरुद्ध चीज कैसे पास रहेगी, तुम भोगों में रची पची हो, तुम भोगों का संग्रह करती हो, तुम्हारे पास रुपए हैं, धन है। तो कहा फिर बताओ जो आप कहें सो मैं करूं। तो कहा धन लुटा दो सारा जा करके और फकीर बनने की इच्छा करके आ जाओ। सच्चा वो तीन दिन पास रही, सच्चा भाव हो गया, पलट गया मन, सब जाकर उठा दिया, आ गई तो उन्होंने कहा बस यही हम तो जाते हैं, बस अब तुम यही बैठो और ये लो माला और यही काम तुम करो। वो फिर महान संत हुई। तो ये इस प्रकार से हम जिस वातावरण में रहते हैं उस वातावरण में इतना बल आ जाता है कि वहाँ आने वाले पवित्र हो जाते हैं और हम पर कोई असर नहीं होता। हम पर असर नहीं होता, हम पर तभी तक असर होता है कि जब हमारे मन में दृढ़ता नहीं होती और कुछ पहले पहले थोड़ा सा डर सा रहता है। तो डर सा क्या क्या है? वो भोग में सुख बुद्धि है, यही डर है और कोई डर नहीं है। उस अच्छी बात सुना दी कान से, हमने अपनी तारीफ सुन ली, सुख बुद्धि हो गई। किसी ने हमारा सम्मान कर दिया, सुख बुद्धि हो गई। किसी ने हमको अच्छा खाने को दे दिया, सुख बुद्धि हो गई। ये इंद्रियों के जो पदार्थ हैं, इन पदार्थों की अनुकूलता में सुख बुद्धि होती है। इस सुख बुद्धि को लेकर हम ब्रह्म हम इसमें क्या भ्रमित हो रहे हैं। तो चार बात बताई शास्त्रकारों ने कि सुख बुद्धि का नाश करो भोगों में, प्रिय बुद्धि का नाश करो और सत्ता बुद्धि का नाश करो। तो क्या होगा कि इनमें फिर तुम्हारा वैराग्य हो जाएगा। कहीं सुख नहीं है, कहीं प्रेम नहीं है और कहीं इनके सत्ता नहीं है। इस प्रकार से तो ये जब होगा, होने लगेगा, तब हम भगवान के होने लगेंगे और भगवान के होने लगेंगे तो ही होने लगेगा। तो भगवान के बन जाओ, ये हो ही राम को। राम का जो होता है उसका अपना काम नहीं रहता। ये पहले आप कार्य से पहले बात चली थी डॉक्टर साहब से कि भाई घर में रह करके अपना काम करके आदमी भगवान की पूजा कर सकता है। बिल्कुल ठीक, अपने उसके काम में इतनी फिर पवित्रता आ जाएगी कि उसका काम देश का काम बन जाएगा, सारे प्राणी का काम बन जाएगा। क्योंकि तो वो तो सोचेगा यही बात, वो अपने भोग की बात सोचेगा नहीं ना, वो सोचेगा कैसे किसी को सुख हो, कैसे किसी का हित हो, कैसे भगवान की पूजा हो, ये सोचेगा वो। तो उसकी बुद्धि यही काम करेगी, यही बुद्धि प्रेरणा देगी, इसी प्रकार की सामग्री उसके पास आवेगी, ऐसे लोग उसके आसपास आवेंगे, इसी प्रकार का उसके पास साहित्य आवेगा, इसी प्रकार का उसके पास लेख आवेगा, ऐसी भाषा आवेगी, बस चारों तरफ से सामान जुड़ जाएगा और वो सामान हट जाएगा जो पहले था। तो इसलिए वो अपने आप पवित्र होगा, जगत पवित्र करेगा। तो ये काम हर एक आदमी कर सकता है और ये भगवान की सच्ची असली पूजा ये है भला कि जो दिन भर होती रहे। भगवान ने अर्जुन से कहा कि तुम बस काम करो, काम करने मत चूको, पर आसक्ति को छोड़कर मेरे लिए करो, आसक्ति छोड़कर मेरे लिए करो। तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर समाचर। कर्म करने में कहीं भूल मत करो, कहीं नाटक का पात्र है, कहीं एक्टिंग करने में चूक जाए तो सारा खेल बिगड़ जाता है। एक्टिंग में चूके नहीं, पर एक्टिंग समझे उसको, उसको ये ना समझे कि यहाँ मैं जिससे बोल रहा हूँ ये मेरा बेटा ही है, ये मेरी स्त्री ही है, ये नहीं। लोगों के सामने उसको स्त्री कहता है, बेटा कहता है, बाप कहता है, रोता भी है, हंसता भी है, तो ये सारा का सारा उसका एक्टिंग है। तो एक्टिंग में चूके नहीं और अपना माने नहीं, इसका नाम है मुक्त संग समाचार। आसक्ति कहीं है नहीं और खेल में चूकता नहीं, तो क्यों करता है वो खेल? खेल के लिए, खेल में निपुणता उसकी, उसको इनाम मिलता है। देखो इसका इतना अच्छा एक्टिंग हुआ, इसने लोगों को रुला दिया, हंसा दिया, बिल्कुल बोले नेचुरल सा हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया, कहीं पर उसमें नकलीपन रहा ही नहीं, ऐसा असली हो गया। तो एक्टिंग तो ऐसा बरा ऐसा करे, लेकिन इसका नाम है समाचर। भली भांति सम्यक प्रकार से आचरण करो, कहीं चूको मत, परंतु मुक्त संगह आसक्ति कहीं मत रखो। तो करें क्यों? तदर्थम, उसके लिए, बस जहाँ उसके लिए होगा, आसक्ति रहित होकर कर्म, वो भगवान की पूजा होगा और प्रत्येक कर्म फिर भगवान की पूजा होगा, उसमें बंधन नहीं होगा। ये यही बताया, इसी श्लोक बताया कि बंधन काहे से होता है। यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। जो कर्म भगवान के लिए न होकर वासना कामना की पूर्ति के लिए होता है, उस कर्म से बंधन होता है। तो जो आदमी बंधन से मुक्त होना चाहे, स्वतंत्र होना चाहे, वो कामना वासना आसक्ति से मुक्त हो, कर्म से मुक्त नहीं हो नहीं सकता कोई। कर्म करते हुए भी कर्म नहीं करता और कर्म को छोड़कर कर्म करता है, बोले मैंने छोड़ दिया, ये अहंकार रूपी कर्म बन गया, बन गया। तो आसक्ति वासना कामना को त्याग करना, ये बंधन से मुक्त होना। ममेति बंधनम लोके का भाई दो अक्षर जो हैं, ये बांधने वाले हैं, मम मेरा बंध गए और सारा तेरा ही तेरा, फिर क्या है, फिर तो कुछ नहीं, फिर तो उसकी चीज हम उसको दें, अपने क्या लगता है, उसकी चीज उसको दें, उसकी शक्ति से उसकी सेवा करें, उसके नाम से उसका यशगाव है, हम उसके, हमारी शक्ति उसकी, हमारी बुद्धि उसकी, हमारी वस्तु उसकी, हमारी क्रिया उसकी, इंद्रियां उसकी, मन उसका, बुद्धि उसकी, जो कुछ वो कराता सो करते हैं, फिर बस मौज, फिर कोई बंधन नहीं। तो हो हे राम को भगवान के हो करके हम भगवान का काम करें, इंद्रियों की गुलामी, मन की गुलामी, विषय की गुलामी छोड़ दें, तो अपने आप हमारी प्रत्येक क्रिया जगत के हित के लिए होगी। और केवल साधु बन जाए या केवल महात्मा कहलावे और मन हमारा रहे भोगों में, महात्मा बन के साधु कहला के हम लोगों से भोग प्राप्त करना चाहें अनुकूल, भगवान के नाम पर करें, यहाँ ठगी ज्यादा चलती है, यहाँ ज्यादा ठगी चल सकती है। सीधे आदमी, भोले आदमी जो है बेचारे, वो समझ लेते हैं कि ये तो बस सब कुछ ठीक है, यही सब कुछ है। वहाँ श्रद्धा होती है ना, और श्रद्धा का दुरुपयोग ये ऐसे लोग बहुत किया करते हैं, तो इसमें बड़ी बुरी चीज क्या है, मनुष्य अच्छा आदमी भी जहाँ बड़ाई मिलती है, मान मिलता है ना, वहाँ उसे प्रिय लगता है। मैं तो अपनी बात कहता हूँ आपसे, मेरी कमजोरी जो है ना, मैं जानता हूँ, मेरी कमजोरियों को समझता हूँ मैं, कभी कभी, हमेशा तो नहीं सावधानी रहती, कभी कभी सावधानी आती कि भाई ये जो बड़ाई करते हैं, ये इनका शील है कि तेरा गुण है। किसी की कोई बड़ाई करता है, ये बहुत देखेंगे चीज है, तीन बात से बड़ाई करने वाला करता है। अगर आप मेरी तारीफ करते हैं तो आप में तीन में से एक बात होनी चाहिए, या तो आपकी आंख ऐसी है जिससे आपको दूर दोष दिखते ही नहीं, या आपको दोष गुण दोनों दिखते हैं पर अपने लाभ के लिए और आप केवल गुण की बात कहते, दोष कहते नहीं, और या आप दोष की कहना भी चाहते हैं पर कौन लड़ाई मोल ले, इसलिए आप बच जाते हैं। तो ये तीनों आपके गुण रहे ना, आपने अपने गुण को व्यक्त किया मेरी बड़ाई करके, और मैं मूर्ख उस बड़ाई को अपने में आरोप कर लूं, मैं मान लूं कि हाँ मेरी बड़ाई हो गई, तो मैं अपने आप को ठगाता हूं वहां पर। अपने आप को देखे, किसी की बड़ाई सुन करके तो फूले नहीं, उससे तो अलग रहे, और निंदा सुने तब अपनी ओर देखे कि भाई ये जो कहता है ये बड़े हित की बात कहता है, इस दोष को निकालो, कहीं ना कहीं होगा, इसको दिखता है ना, न दिखता है, हमको नहीं दिखता है, तो भाई फिर ढूंढो, ये कहता है, इसकी भी तो आंखें है ना, ये क्यों कहता है, उसकी बात सुने। लेकिन वो महाराज ऐसा मीठा विष है, ऐठा ऐसा मीठा विष है कि बड़ाई बड़ी प्रिय मालूम होती है, बड़ी प्रिय मालूम होती है, और जो नहीं करता बड़ाई उसके लिए मन में आता है कि ये जरा ऐसे ही आदमी है, हैं? हाँ, कहीं जा और मान मिल जा तो वो देखो वहाँ बड़े प्रेमी लोग रहते हैं, और नहीं मिले कहीं तो दो बात में एक बात कहते हैं, अपनी बड़ाई रखना चाहते हैं तो कहते हैं, बोले ये बेचारे जानते नहीं जी हमको, हम कौन है क्या है इससे परिचित नहीं, परिचित होते जरूर मान करते, अथवा बोले इनमें प्रेम है ही नहीं, कहा से मान करें, सब रूखे आदमी है, कुछ है नहीं इनमें, यहाँ फिर नहीं आएंगे। तो इसका अर्थ क्या हुआ भाई, मान ले जाते हैं, अपने अपने अपने सुख के लिए जाते हैं। तो साधक के लिए सावधानी की आवश्यकता है, साधक हमेशा दूसरे की बड़ाई पर अपने को कभी न तोले, दूसरा जो मित्र है वो तो हमेशा ओवरवेट करेगा, वो तो हमेशा ज्यादा बतावेगा। प्रेमी में ये नियम है भला, राग में दोष भी गुण दिखता है। मेरा अगर आपके प्रति अटैचमेंट मन का है तो आपके दोष भी मुझको गुण दिखेंगे, और यदि मन में द्वेष है तो आपके अच्छे काम में भी मुझको दोष दिखेगा। तो ये मेरी आंखों का दोष है, तो ये जहाँ राग है वहां गुण दिखता है। वो जो गुण कहता है तो राग के मारे कहता है बेचारा। तो इसलिए कोई आदमी दूसरे के द्वारा गुण सुन करके अपने को तोलने लगे, उसको अपने में मान ले, तो उसका गुणों का बढ़ना बंद हो जाता है। वो अपने को देखे, अपने जहाँ वो मन है वहां वो है। सोक्रेटिस के सामने एक बार एक ज्योतिषी गए, ये सोक्रेटिस की जीवनी में आती है बात, सुकरात। तो किसी ने, वो ज्योतिषी था हाथ देखने वाला, उसने हाथ देखे कह दिया कि भाई ये तो बड़ा कामी आदमी। तो शिष्य लोग जो थे पास बैठे हुए वो सब तन गए, बड़े बड़ा बदमाश है, शरारती, कहीं हमारे आचार्य में दोष बताता है। उन्होंने कहा चुप कर रहो, पहले हमको सुनने दो भाई बात। तो अब वो सब चुप हो गए, तब उन्होंने कहा भाई आप सच कहते हैं, बात आप सच कहते हैं, बिल्कुल ठीक बोली। लोगों ने कहा ये कैसे? बोले भाई तुम लोगों ने हमारे ऊपर को देखा और ये हमारे मन को देख रहा है, ये हमारे अंदर को देख के उसकी बात कह रहा है, और तुम लोग ऊपर को देख रहे हो। तो अंदर जो है वही तो हम हैं, बाहर से होने से क्या होता है, अंदर हम हैं। पाखाना अगर बाहर से सजाया हुआ हो, खूब मंदिर नुमा हो, पर उसके अंदर क्या है? किसी प्रकार से अगर बाहर की शोभा हो, हमारे जीवन की बड़ी शोभा बाहर है, पर अगर हमारा अंदर गंदा है तो हम उस शोभा का क्या मूल्य है? कुछ नहीं है, उसका कुछ नहीं होगा न उससे। हम यहाँ लाभ, यहाँ भी जलते रहेंगे और आगे भी जलना है। इसलिए मनुष्य सच्चा बने, थोड़ा बने, कोई हर्ज नहीं है, जरा सा बने, पर जो बने रत्ती भर भी बने वो सच्चा बने, वो रत्ती भर भी स्वर्गम पुष धर्म से महत्व भयात, थोड़ा सा भी ये धर्म महान भय से तार देगा। और झूठा धर्म, चाहे वो गाड़ियों से लगा हुआ हो, वो तो बोझ ही बोझा रहेगा, दबेगा उससे, वो मरेगा, पिसेगा, कुछ लाभ नहीं होगा। इसलिए मनुष्य को जहाँ तक बने अपने दोषों को देख करके उन्हें दूर करना चाहिए, और इंद्रियों की मन की गुलामी से हटकर भगवान का गुलाम बनना चाहिए। भगवान का दास हम बनेंगे, इनके दासत्व से छूटेंगे, ये आप अपने हटने लगेंगे। हाँ, वो गोसाई जी महाराज ने कहा कि मैं जब तक राम का नहीं था तब तक तो ये लोग सब मेरे ऊपर चढ़े आते थे रात दिन, अब मैं जब से राम का हो गया तब से ये सब भागने लगे अपने आप। मैंने कुछ किया कराया नहीं, मैं तो केवल राम का हो गया, अब राम का होने पर ये सब भागने लगे, तो राम का हो गया अब यहाँ नहीं आना है। तो हम राम के हो जाए तो राम के प्रताप से जा पर कृपा राम कर होई, ताप कृपा करे सब कोई, गरल सुधा रिपु करे मिठाई, गोपल सिंधु से चलाई। रिपु बैरी जो है वो मित्र हो जाता है, जहर अमृत हो जाता है, और ये समुद्र जो है गोष्पद के समान हो जाता है। तो इस प्रकार से अनल जो है ये ठंडा पानी हो जाता है भगवान कृपा से। तो भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए बस यही एकमात्र बड़ा सुंदर तरीका है कि हम अपने को भगवान के चरणों पर डाल करके उनसे कह दें नाथ हम तुम्हारे तवास्मित याचते अभयम सर्वभूते भूदा में तद व्रतम ममा। भगवान ने कहा मेरा ये व्रत है, जो कह लेता है मैं नाथ तुम्हारा, उसे निर्भय कर देना सबसे, ये मेरा व्रत है। विरुद्ध है भगवान का, ये भगवान का विरुद्ध, तो हम इससे लाभ क्यों नहीं उठाएं? लाभ उठाते ही अपने लिए और जगत के लिए हम तरन तारन बन जाएंगे, अपना भला करेंगे, जगत का भला करेंगे। और अगर विषयों के दास रहे, भोगों के दास रहे, तो इस गुलामी करते करते कुत्ते बिल्ली की मौत मर जाएंगे, और क्या तो ये नहीं मर। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है सात्विकता का मानव जीवन में महत्व। इसका कैसेट संख्या है 133।